राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो आदर्श रूप है ना सतो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सत्ता। इसका अर्थ हुआ एक तो है एक नहीं है। है परमात्मा और संसार और शरीर नहीं है। क्यों संसार और शरीर पहले नहीं था? अपने सामने शहरों की गलियां बदल गई देखते हैं ब्रह्मा और जगह में प्रसादिक बदल गए या बदलते रहते हरदम निरंतर। तो पहले रहे थे पीछे हुए नहीं रह गए। शरीर जितने पैदा हुए हैं नहीं रह गए। आने जाने वाले मिलने बिछड़ने वाले और आरंभ और अंत होने वाले वाली वस्तु अपनी नहीं होती। क्यों? अपने आरंभ होने वाले है नहीं, अपने मिलने बिछड़ने वाले है नहीं, आने जाने वाले है नहीं, अपने रहने वाले हरदम रहे हरदम। 84 लाख जोड़ी भाव थी तो भी स्वयं तो वे तो ये जोड़ियां तो बदलती है, सब बदलते हैं, पर वो परमात्मा बदलते ही नहीं, कभी कभी बदलते ही नहीं। वो है जो रहने वाले हैं, वो है जो तो रहने वाले हैं, वो है और जो बदलते वो नहीं है। इतनी बात है। वो है और नहीं है, मानो संसार और शरीर तो नहीं है और परमात्मा है, वे कभी बदलते नहीं। कोई आलम और अंत आता नहीं, संयोग वियोग उसको होता नहीं, वो है जो रहते, वो है जो तो रहते हैं, वो अपना स्वरूप है। बदलने वालों को अपना मान लिया, ये गलती हुई है। जो गलती बदलने वाला अपना नहीं होता, बेचने वाला अपना नहीं होता, आरंभ और अंत होने वाला अपना नहीं होता, आने जाने वाला अपना नहीं होता, मैंने पिछले वाला अपना नहीं होता। अपना तो वही है जो नहीं मिले हुए है परमात्मा पहले से ही, पिछड़ते है ही नहीं, कभी किसी जुड़ता तो पिछड़ते है ही नहीं। मनुष्य के दृष्टि मिलने पिछड़ने वाले को है मानने में है, उत्पत्ति और नष्ट होने वाली वस्तु स्वयं है नहीं, वो अपनी नहीं है। तो ये विश्राम है मैं हरदम है मैं जो कर दूसर नित्य परमात्मा सत्ता में उस सत्ता में सर्वदा नित्य निरंतर सदा सर्वदा इतना ही काम है। नित्य सत्ता है और सत्ता में रहा है, वह मैं स्थिति है सबकी, सबकी स्थिति उसी में है। है उसको जानना है जी, कोई नई पैदा नहीं होती, नया कुछ करा नहीं होता, उसका निर्माण नहीं करता, है जिसको जानो उसमें से तेरा इसको मुक्ति कह दो भक्ति वो है में स्थित हो जाए तो मुक्ति होगी और है वो मेरा है भक्ति होगी मैं उसका हूँ वो मेरा है भक्ति होगी है मुक्ति होगी और संसार मेरा नहीं है और इसकी सेवा करना है योग हो गया और संबंध और है ही नहीं संबंध जोड़ दो दुख होगा क्योंकि आप तो नित्य है ना संसार अनित्य है ऐसे आप भी अनित्य होते हैं तो ठीक हो जाते जो आप रहते हैं जो संसार रहने वाला होता तो ठीक हो जाता पर संसार तो रहता है नहीं आप मिटते हो नहीं तो आप अलग हो है का भाग अलग नहीं का भाग अलग एकदम ठीक है नित्य सिद्ध सुध सिद्ध है उसमें मौज हो गया आनंद हो गया है वो नहीं होता नहीं कभी नहीं हुआ नहीं कभी नहीं होगा नहीं कभी नहीं हो सकता नहीं है मैं सिद्ध रोवर्ष है मैं सिद्ध रहना ऐसा हमारा मूर्ति और है वो हमारा ऐसा नाम मूर्ति बड़ी सुगम बड़ी सरल बड़ी सीधी बात है मौज मेरी आनंद आनंद मेरा एकदम आनंद मेरा ये हमारी कैसे हुई प्रत्येक क्षण बदलता है वो हमारा कैसा किसी क्षण बदलता ही नहीं और निरंतर बदलता है दोनों संयोग कैसे हुआ ये संसार और शरीर प्रत्येक क्षण बदलता है प्रत्येक क्षण एक रूप रहता ही नहीं रहता ही नहीं रहता ही नहीं आप और परमात्मा ये हरदम ही रहते हैं कभी बहता ही नहीं कभी मिटता ही नहीं है जो कैसी बात है मन स्वतः सिद्ध बात है इस बात निर्माण नहीं करना है सब का बनाना नहीं है नित्य निरंतर आनंद हरदम ही आनंद नित्य निरंतर नया नया दिखे दिने दिने नवम नवम नमामि संद संभवम दिने दिने नवम नवम नमामि संद संभवम इस भक्ति मस्त हो जाए हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे सदा दिवाली संत के राठु पर जो कोई आदमी जग गया देख लिया हम सपने में कितना संसार दिख रहा है आंख खुलती कुछ नहीं और आंख मिलती कुछ नहीं अब आंख खुलती बहुत आनंद की बात है शांति की बात है, खुशी की बात है। देवते यश सिद्धम ऋतम सति कुछ विलज उदगाय नित्य देश मद भक्ति युक्त भुवनम पुराती। ये सेवते माम गुण गुणात् परम यदा कदा वाई वार गुणात् सोह सुपादान रेणु भीषण पुनादि लोग यथा रवि जब सूर्य से देश में जाता है उस दिन दिन हो जाता है अंदर मिल जाता है। सूर्य में दिन दिन रहता है रात आती नहीं कभी हरदम दिन है हरदम हरदम ही दिन रात कभी आती ही नहीं। कहानी आती है अंधेरे जाकर ब्रह्मा जी ने कहा हमारे वो सूर्य तंग करता है बहुत तुम कर रहा है सूर्य को बुला कर भाई अंधेरे को नहीं क्यों महाराज मैंने देखा ही नहीं कभी तो क्या करूं मैंने देखा ही नहीं कभी दिखा दे हो मैंने ये तू कैसे जाएगा अरे देखा ही नहीं सूर्य और सूर्य में हरदम दिन कभी देखोगे नहीं रात है ही नहीं रात है ही नहीं ये बात है। रात में रहने वाले के सूर्य है ही नहीं बहुत हो गई ये बड़ी विद्या विशुद्ध विद्या है। सब विद्या होगी मेरे में अध्यात्म विद्या विद्या न गीता मेरा है विद्या होगी बीच में अध्यात्म विद्या मेरा स्वरूप है अध्यात्म विद्या विद्या न सीधी सीधी सरसर बात कोई मोर बहिम तूतानाम अतरम सर्वेव बहिम तूतानाम प्राणियों के बाहर भीतर समान है और सरासर भी है सरासर के भीतर भी वही सरासर भी वही है दूर से दूर नजदीक से नजदीक वही वही वही वही दूर सुन शांति के साथ है वो है और संसार नहीं संसार शरीर नहीं है परमात्मा है। नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते सही नहीं है ना भाव विद्यते सत सत का भी अभाव होता ही नहीं है जो हमने निरंतर मौज रहती है राम कही दे रहे राम धरी सोने पड़े सब खेल आए दावा नहीं सुनता जीते सोने जाए सब के लिए जाट भजो गुजर भजो भाई भजो अहिर तुलसी रहूगा नाम में सब गाऊंगा शीर सत्य स्वाभाविक जल पिछ मेन मेन पिछ जल है जल पिछ मेन मेन पिछ जल है आत्म ज्ञान मिलना पड़े कई मथुरा गई काशी पानी में मेन पिछ जल बीच मीन बीच बीच जल है दुख मिटा संता मिट गया एकदम दूसरी बात है गुरु बिना ज्ञान जैसे अंदर है मार से अंधेरे में काश बहुत बढ़िया काश देखिए काश बहुत सच्चा है पानी अच्छा है बहुत बढ़िया अच्छा और बता देते है ही नहीं अच्छा बंदा एक ही भाव ही है अच्छा बंदा एक कर्मा संत महात्मा लोग ही जागर कह रहे अरे छोड़े पड़ी चीज सत्य स्वाभाविक सबका अकल आ गया एकदम सबके अपने घर ही घड़ी चीज अपने संत महात्मा थे तुम्हारी चीज तुम्हारे अच्छे संत हुए वे कह रहे तुम्हारी चीज तुम्हारी है हमारा आपने दिया है हमें दिया कुछ नहीं दिया देखिए आप ही चीज है अपने कहते महाराज से तो क्या बात हो सार बेहोशी में उपाय रहते आनंद नष्टो मोह नष्टो मोह स्मृति लगता मोह याद आ गई याद याद आ गई है जू जू है याद आ गई भयो है सब जगह स्मृति स्मृति लब्धा मनुष्य मोह स्मृति लब्धा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मोह